صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bugün sizinle beraber okumak istediğim hadis, iyi arkadaşlık ve kötü arkadaşlık mevzuundan bahsetmektedir. Müminler kendilerine hem dünyada hem de ahirette fayda verecek salih insanlarla arkadaşlık yapmalıdırlar. Arkadaşları da, dostları da, velileri de ancak Allah'a iman eden, ona ibadetlerde hiçbir şeyi ortak koşmayan ve yalnız Allah'a dayanıp ona tevekkül eden insanlar olmalıdırlar. Kişi elbette ki kendi dostu ile bilinir. Bu noktada bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim sözü gayet manidardır. Elbette ki bir insan kendi arkadaşı ile, arkadaşlık yaptığı insanları ile bilinir ve böylece tanınır. Bundan dolayı Allahu Teala müminlerin ancak müminlerle arkadaşlık yapmalarını, ancak müminlerin birbirlerine dost olmalarını, ancak birbirlerini veliler edinmelerini istemiştir. Bu noktada kötü arkadaştan, kötü arkadaşlıktan, kötü dostluktan sakındırmış ve kötü dostun insanı cehenneme sürükleyeceğini ifade etmiştir. Bu noktadaki hadis-i şerifimiz Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu tarafından rivayet olunmaktadır. An Ebi Musa radıyallahu anhu قال Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu şöyle diyor. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك İmma teşterihi ev tecidu rihahu ve kirul haddadi yuhriku bedeneke ev thawbeke ev tecidu minhu rihan khabitheten. İyi arkadaşla kötü arkadaşın durumu, misk taşıyanla ateş üfleyip saçan demirci körüğü gibidir. Misk taşıyan ya sana biraz verir ya da sen ondan biraz satın alırsın. Ondan güzel bir koku hissedersin. Demirci körüğü ise ya elbiseni yakar ya da sen ondan çirkin bir koku alırsın. Sevgili dinleyenler, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz iyi arkadaş ve kötü arkadaşın durumunu bu hadis-i şerifte ümmetine bildirmiştir. Buna göre İyi arkadaş, tıpkı bir misk gibi misk taşıyan ve etrafına misk saçan bir insan gibidir. Hayırlı amelleriyle, oturmasıyla kalkmasıyla ve hayırlı kelamı ile insanlara hayırlı ve salih amelleri göstermesi ve öğretmesi ile Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yaşaması ve hayatına tatbik etmesi ile tıpkı bir misk gibidir. Etrafına misk saçar. İlmi ve ameli ile etrafındaki insanları aydınlatır, onlara hoş kokular sunar. İşte hayırlı müminin, faydalı müminin hali bunun gibidir. Fakat kötü olan bir insanın durumu ise ya da kötü arkadaşın durumu ise ne kendisine faydası olan ne de başkalarına faydası olan bir kişinin durumu gibidir. Kendisine faydası olmadığı gibi etrafındaki arkadaşlarına da faydası yoktur ve bu kişinin durumu etrafına kötü kokular saçan bir demircinin kokusu gibidir. Etrafına zarar verir, etrafındaki insanlara zarar verir. Amelleriyle hem fikirleriyle hem düşünceleriyle hem de tavırlarıyla etrafındaki insanların hem dünyalarını hem de ahiretlerini tehlikeye atar. Allah Azze ve Celle müminlere iyilerle beraber olmalarını, iyi insanlarla arkadaşlık yapmalarını ve onları kendilerine dost edinmelerini emretmiştir. Bununla birlikte kendilerine kötülük fısıldayan, kötülük vesvese veren kötü arkadaşlardan ve şer arkadaşlardan da uzaklaşmaları tavsiye edilmiştir. Bu noktada insanları kötülüğe sevk eden, kötü ameller fısıldayan ve kötü şeyler fısıldayan, vesvese veren şeytan dost edilmekten, arkadaş edilmekten men edilmiştir. Müminler de ancak müminlerin dost edinilmesi ve arkadaş edinilmesi tavsiye edilmiştir. Kafirlerle ve bid'at ehli olan insanlarla oturmamak, onların bulunduğu meclislerde bulunmamak emredilmiştir. Çünkü kim onlarla beraber bulunursa, şeytan onların kalplerini birbirine döndürür. Yaldızlı lafızlarla insanların kalplerini birbirine ısındırır ve her ikisini de helak eder. Kim onlarla beraber bulunursa, şeytan onları birbirine sevdirir. Hem kendilerini sevdirir, hem yapa geldikleri, yaptıkları amellerini birbirlerine sevdirir. Küfredenlerin ve kafirlerin Allah Azze ve Celle'yi tanımayan insanların kalplerini birbirine öyle ısındırır ki onlar hem dünyada hem de ahirette birbirlerinin arkadaşları oluverirler. Dünyada şer arkadaşlıkları, ahirette ateş arkadaşlığı olarak devam eder. Bu kötü insanlar öyle kimselerdir ki onlar sadece kendi aralarında iken bütün açıklık ve seçikliği ile kendi aralarındaki bu dini ikrar ederler. Bu kötülüğü ikrar ederler. Fakat onlar iman edenlere rastladıklarında, iyi olan insanlara rastladıklarında hemen Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den, kitaplardan yahut namaz kılmaktan konuşurlar. Hemen iyi insanların kalplerini kazanmaya çalışırlar. Size tıpkı bir dost gibi görünmeye çalışırlar. Allah böylesine misalleri sadece geçmişte yaşanmış ve bir daha yaşanmayacak misaller olarak anlatmamıştır. Çevremizde, iş yerlerimizde yahut da mahallemizde karşılaştığımız insanlar vardır. İyi insanları gördüklerinde kalplerindeki düşmanlıklarını ve kinlerini gizleyerek tıpkı sizin iman ettiğiniz gibi, inandığınız gibi biz de inanıyoruz derler. Sizin düşündüğünüz gibi biz de düşünüyoruz derler. Bu şekilde arkadaşlıklarını dile getirirler. Fakat yine onlar kendi aralarında olduklarında, kötü arkadaşlarıyla beraber kaldıklarında ise şöyle derler. Biz onlarla alay ediyoruz. Biz onlarla sadece dalga geçiyoruz derler. Bu konuda kim güzel bir dostlukla Allah'ı, peygamberini ve müminleri dost ve arkadaş edinmekten kaçınırsa, Rahman'ın emir ve ahkamlarını görmezlikten gelirse, Allah ona bir şeytanı, şeytani bir arkadaşı, o kişiye dost yapar, onu arkadaş yapar. Artık onlar birbirlerinin dostu olurlar. Bu konuda Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Rahim olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz bir şeytana onun üzerini kabukla bağlatırız. Artık bu onun bir yakın dostudur buyurulmuştur. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin emirlerine razı olan, ona iman eden iyi insanları dost edinmezlerse, Allahu Teala'yı dost edinmezlerse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun yolundan giden sahabeyi radıyallahu anhum dost edinmezlerse, Allah o insana şeytanı musallat kılar. Bundan sonra şeytan devamlı o kişinin arkadaşı olur. Allahu Teala bu insanları kıyamet gününde grup grup saflar halinde hesaba çekerken onlar şöyle derler: keşke benimle ve senin aranda doğu ile batı uzaklığı kadar bir uzaklık olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın derler. Yine Allahu Teala bir başka ayeti kerimede kötü arkadaşların halini kıyamet gününde şöyle tasvir etmiştir. O gün muttakiler hariç olmak üzere, o gün dostların kimi kimine düşmandır. İşte o gün şeytan kendisini kandırdığı bütün insanlarla beraber, yahut da kötüler, diğer kötü insanlarla beraber Allahu Teala'nın huzurunda saf saf dizilirler ve herkes kendisini temize çıkartmak için kendisinin kötülerden olmadığını yemin ederek ispat etmeye çalışmak için birbirlerini suçlarlar ve beni sen saptırdın diye birbirlerini suçlarlar. Sevgili dinleyenler, mümin akıllı olan insandır. Mümin hem dünyası için hem de ahireti için en faydalı olanı yapan kişidir. Dünyada kendisini ahirete hazırlayan, ahireti hatırlatan ve ahirette kendisine fayda verecek insanlarla arkadaşlık yapar. Bu noktada kendisini cehenneme sürükleyen, ateşe sürükleyen insanlarla arkadaşlık yapmaz. Öyleyse mümin kendisini ahirete götürecek ve ahirette rahat ettirecek olan peygamberlerin yolunu, salihlerin yolunu ve şehitlerin yolunu takip etmelidir. Kendisine bir örnek arıyor ise, kendisine bir arkadaş arıyor ise, bir dost arıyor ise, bir peygamberden daha büyük ve sahabelerden daha büyük bir dost bulamayacaktır. Allah Azze ve Celle iyi insanı iyilerle beraber haşredecektir. Kötüleri ise kötü insanlarla beraber, şeytanla beraber ateşte haşredecektir. Herkes bu dünyada kimi dost edindiğini ve kimi de düşman edindiğini iyi bilmeli. Herkes dostunu ve düşmanını iyi tanımalıdır. Bizim dostumuz ve düşmanımız kimdir? Biz kime dost olduk ve kime düşman olduk? İşte bunun çok iyi bilinmesi gerekir. Müminler mal ve makam sahibi, mülk sahibi insanları dost edinmektense, yalnız Allah'a teslim olan ve yalnız ona ibadet eden insanları kendilerine dost edinmelidirler. İşte yalnız bu şekilde etrafına misk saçabilir ve yalnız bu şekilde şeytanın kötü etkisinden ve kötü kokusundan uzaklaşabilir. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle insanlara asla zulmetmemektedir. Allah insanlara zulmetmekten uzaktır. Fakat insanlar kötüleri arkadaş edinerek, şeytanı kendilerine dost edinerek kendi nefislerine zulmetmektedirler. Allah Azze ve Celle insanlara apaçık beyan ettikten sonra apaçık şeytanın insanların, müminlerin düşmanı olduğunu belirttikten sonra şöyle buyurmakta: muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır. Muhakkak ki müminler ondan korunmalı, onun vesvesesine, onun oyununa gelmemelidirler. Tüm bu açık delillerden sonra her kim şeytanın oyuncağı olursa, şeytanın ağına düşerse elbette ki sorumluluk yalnız kendisine aittir. Allah Azze ve Celle bütün kötüleri ve bütün iyileri saf saf toplayıp hepsini kendi huzurunda topladığında zalim o gün şöyle söyler: ne olurdu, keşke ben Resul ile beraber bir yol edineydim der. Vah bana, ne olurdu, keşke filancayı dost edinmeseydim der. O beni bana gelen zikirden saptırdı. Zaten şeytan insanı uçuruma sürükleyip yapayalnız ve yardımcısız bırakır der. Allah Azze ve Celle bizi peygamberlerle, salihlerle ve şehitlerle beraber haşretsin. Bizi yalnız sevdikleri insanlara dost olanlardan olmayı nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.